bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Maleje liczba zakażeń i hospitalizacji, ale wciąż wiele osób w Polsce umiera z powodu koronawirusa. Nadal niespokojnie na granicy z Białorusią. Była kolejna próba forsowania barier. W studiu koncertowym Polskiego Radia dziś finał 20. akcji Choinki Jedynki. Prawie 19 400 kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. To prawie o 1/5 mniej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas przedświątecznych zakupów. W Polsce potwierdzono 2 przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron, który w innych krajach dość szybko się rozprzestrzenia. Często odwiedzamy w tej chwili sklepy, galerie, dlatego tam też tych osób niestety będzie dość dużo, więc powinniśmy jednak pamiętać o tym, aby przestrzegać podstawowych zasad, czyli zawsze zakładać maseczkę, starać się przestrzegać dystansu, dezynfekować ręce. To jest bardzo ważne, aby w tych dużych skupiskach ludzkich jednak przestrzegać tych podstawowych zasad. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Prawie 1200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi i Polski powstrzymała w tym miesiącu Straż Graniczna. Kolejna próba miała miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę straży w miejscowości Czeremcha. Na teren Polski próbowały się przedostać 32 osoby. Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w nocy z piątku na sobotę na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa migrantów forsowała granicę. Jak przekazała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska, osoby, które przekroczyły linię granicy, zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. To było również rzucanie kamieniami funkcjonariuszy i żołnierzy polskich, oślepianie laserami. Wszystko odbywało się oczywiście pod nadzorem białoruskich służb. Natomiast na odcinkach ochranianych przez placówki w Mielniku i na Rewce funkcjonariusze stwierdzili uszkodzenia koncertiny. Prawdopodobnie było to przygotowanie do próby nielegalnego przekroczenia granicy. A białostocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dezercji polskiego żołnierza 16. Dywizji Zmechanizowanej, który przeszedł na terytorium Białorusi. Za mężczyzną może zostać wystawiony list gończy, a jak informowała żandarmeria wojskowa, Emilowi C. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Paulina Kurek, Polskie Radio. O wypłatę jeszcze przed świętami świadczenia z programu Rodzina 500+ zaapelowało do samorządów Ministerstwo Rodziny. Dzięki tym pieniądzom święta Bożego Narodzenia będą w polskich rodzinach obchodzone godnie, powiedział wiceminister Stanisław Szwed. Myślę, że ten apel spotka się z dobrym odzewem ze strony samorządów. Jest to program 500+ skierowany do rodzin. W samych rodzinach na pewno te środki by się przydały jeszcze przed świętami. Są przekazywane na bieżąco i można to zrobić. To jest, myślę, że dobra wola samorządu w tym zakresie. Wiceminister zaapelował też o wypłatę przed świętami świadczeń wychowawczych i rodzinnych z funduszu alimentacyjnego. Świąteczną pomoc w ramach akcji Paczka na Kresy przekazali Polakom mieszkającym na Litwie amerykańscy żołnierze z batalionowej grupy NATO. Organizatorem akcji jest Fundacja W Potrzebie Polacy Polakom. Dzień dobry. I'd say Merry Christmas, but I don't know it in Polish. Powiedziałbym całych świąt, ale nie znam tego po polsku. Sama mieszkam, no córkę jakby przy mnie tam przenocuje na pracę, bo tak ja jedno żyję w domu już 15 lat. Bo tak po malutku żyję, bo unuczka bo jest. No a oni na robocie, nikt nie ma. To syn i synowa. It's such an honor to be here and see you. Wielki zaszczyt, żeby tu być. Panią poznać. Thank you. Dary w ramach akcji trafiły też do innych podwileńskich miejscowości. Przekazali je polscy wolontariusze. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się koncert podsumowujący 20. akcję Choinki Jedynki. Gwiazdą wieczoru będzie Halina Mlynkowa. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego koncertu. Jestem bardzo wdzięczna, ponieważ jest to przepiękne zwieńczenie całego roku z myślą o innych, tak jak ma być w święta, także jestem bardzo dumna, że mogę być z wami. W ramach tegorocznej akcji programu Pierwszego Polskiego Radia słuchacze wylicytowali prawie 115 tysięcy złotych. Na aukcję wystawiono pracę dzieci i podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Odbyła się też licytacja darów przekazanych przez przyjaciół Jedynki, ludzi kultury, nauki i sportu. Pomoc zostanie przekazana Fundacji Anny Dymnej oraz Wspólnocie Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. chmurno w całej Polsce, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg, w Tatrach porywisty wiatr osiągający prędkość 100 km na godzinę. Tylko chwilami lokalnie może się przejaśniać. Na termometrach w Zakopanem 2 stopnie, w Rzeszowie 4, w Warszawie, Krakowie i Augustowie 5, w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu 6, a w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz były motocyklista, aktualnie kierowca rajdowy, specjalista od driftingu i rajdu Dakar, także dziennikarz radiowy Kuba Przygoński. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Czy to fajnie, że czy? Jasne, że czy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7 w drugiej części audycji w czwartą niedzielę adwentową. Pod koniec pierwszej godziny zaprezentowałem Państwu trzy utwory zespołu, którego założyciel i lider za chwileczkę się odezwie. Oczywiście z powodów, których nie muszę tłumaczyć, odezwie się telefonicznie. Choć kiedyś przy okazji rozmowy o ostatniej dotychczas płycie zespołu spotkaliśmy się w znacznie liczniejszym gronie, bo nie tylko on był, ale także chyba połowa zespołu, czyli w sumie trzech ludzi. No i cóż, zadałem Państwu pytanie, ja to pytanie podtrzymuję. Proszę o wymienienie tytułów wszystkich płyt zespołu. marcin.witan@polskieradio.pl. Można otrzymać płytę, z której za chwilę zabrzmi jeden z dwóch utworów, oraz płytę zatytułowaną Głowa na pół. No to tu już mają Państwo zadanie ułatwione. Jak się ta jedna z płyt nazywa? Ale zanim odezwie się lider i założyciel, to no cóż, trzeba zacząć od początku. Zespół zaczął grać, to się Państwo dowiedzą mniej więcej, kiedy zaczął grać. Co mówię Wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. To jedno z mot zespołu. Panie, mów do nas i błogosław, byśmy mieli moc i odwagę głosić Twoją prawdę, nawet na najbardziej stromym dachu świata. Nie wiem, czy to Państwu coś pomoże. Natomiast utwór nazywa się Piosenka o miłości. Mówiłaś, wiem, nie jestem dzieckiem. Wiem, co jest dobre w moim życiu, a co nie. I dopadł cię przeklęty ogień. I ciągle pali, niszczy cię. Mówiłaś, Bóg jest gdzieś daleko. Na pewno nie wie, co w mym życiu dzieje się. Nie chciałaś wierzyć mi, że tamtej nocy właśnie dla ciebie Boży Syn narodził się. Wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. I wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. Ja mam czas, nie umieram. Życie jest super, gdy coś dzieje się. Gdy jesteś sam, długo sam, to już nie wierzysz, że jest gdzieś ktoś, kto naprawdę kocha cię. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. On wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. On wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. Robert Ruszczak, prosto z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Lider zespołu o chyba najdłuższej nazwie w Polsce, jeśli chodzi o zespoły grające i śpiewające chrześcijańską muzykę. 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. W skrócie 40 i 30 na 70, bo to też tak funkcjonuje z konieczności. No i muszę cię zapytać, zanim powiemy o jubileuszu, jaki świętowaliście, czy jeszcze może świętujecie, skąd w ogóle tak nietypowa nazwa się wzięła? Przy pierwszym naszym występie już dostaliśmy taką zwrotną informację, że nazwa będzie kąsać trochę, tak? W sensie będzie nam służyła. Jak zespół powstawał, to najpierw była wielka chęć i potrzeba grania takiej muzyki, potem sprawdzenia się, a jak zgłosiliśmy się na wrocławski sakrosąg, to musieliśmy wymyśleć nazwę. No i to był problem, ponieważ mieliśmy taką pustkę trochę w głowie, ale ponieważ muzyka była chrześcijańska, z takim chrześcijańskim przesłaniem, to jakby moim kluczem poszukiwania nazwy było poszukanie jej w Biblii. I tam tak na chwilę trafił, otworzyłem Księgę Sędziów, zanotowałem taki cytat, który mi się rzucił pierwszy w oczy, że pokolenie sędziego Abdona składało się z 40 synów i 30 wnuków, którzy jeździli na 70 oślętach. Zafrapowało mnie to, że taka informacja się w Biblii znalazła i szukałem dalej, bo wydawało mi się, że nazwa powinna być krótka, niosąca jakiś przekaz, taki pocisk, ale nic lepszego nie było i tak roboczo nazywaliśmy się 40 synów i 30 wnuków. bardzo to się spodobało i publiczności, i jeszcze przed wydaniem pierwszych dźwięków pani, która robiła jakąś relację dla Wrocławskiego Radia, zobaczyła naszą nazwę, już mieliśmy pierwszy wywiad jeszcze przed wydaniem dźwięku, także to wszystko gdzieś tam może tak było napisane. Że nazwa okazała się trafiona, ale zespół nie liczy 70 osób, prawda? Nie, nigdy takich zakusów nie mieliśmy, żeby taką dużą formację tworzyć. Natomiast my sobie tą nazwę później wytłumaczyliśmy jeszcze, że ci męscy potomkowie dla Izraelitów to zawsze byli odczytywani jako Boże błogosławieństwo i my się zaczęliśmy czuć takim trochę przekaźnikiem tego Bożego błogosławieństwa przez to, co robimy dla ludzi, którzy nas słuchają, ale jednocześnie chcieliśmy też czerpać z tego Bożego błogosławieństwa. Zespół ma od zawsze 6 członków. Zaczęliśmy grać w 1999 roku, czyli w zeszłym wieku. To dzisiaj już macie oczko ponad, dzisiaj można mamy oczko, prawda? Tak. Tak, tak. 2019, dwudziestolecie. Chcieliśmy bardzo hucznie obchodzić. Tak sobie wymyśliliśmy, że świętujemy nie jednym koncertem, ale przez cały rok. Troszkę nam się to nie udało, ale 2 koncerty jubileuszowe się odbyły. I chcemy dalej świętować. Tak prawdę mówiąc, to ta pandemia nam trochę pokrzyżowała plany i wszystko, co chcieliśmy, to zostało odłożone na razie. No ale zbieramy się cały czas. Przecież ty miłujesz sprawiedliwość, jakże wstrętna ci nieprawość. I dlatego Bóg namaścił ciebie olejkiem radości. Hej! Bohaterzy przypasz miecz do biodra, że to błogosławi tobie Bóg. I narywam stąd w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Bohaterzy przypasz miecz do biodra, że to błogosławi tobie Bóg. Narywam stąd w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą i z pałaców płynie lutni dźwięk. Jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk na twoich argach. Hej! Bohaterze przypasz miecz do biodra, że to błogosławi tobie Bóg. I narywam stąd w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Bohaterze przypasz miecz do biodra, że to błogosławi tobie Bóg. I narywam stąd w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Twa prawica wskaże tobie wielkie czyny, wróg twoich padnie stóp. Bóg pobłogosławił ci na wieki, hojnie cię obdarza. Hej! Bohaterze przypasz miecz do biodra, że to błogosławi tobie Bóg. Narywam stąd w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Bohaterze przypasz miecz do biodra, że to błogosławi tobie Bóg. I narywam stąd w obronie wiary, sprawiedliwość zakróluje. Jakaś perspektywa konkretna następnej płyty jest zarysowana? czy nie bardzo? Motywacja jest, siły w nas trochę zmizerniały. Nie wiem, może przez wiek też troszeczkę. Jak pamiętam siebie sprzed tych 15 lat grającego, to nic właściwie nie stało na przeszkodzie, żeby z dnia na dzień przemierzać kilometry jakieś w Polsce. Teraz mi jest troszkę trudniej. Też cały czas żyję gdzieś tam na granicy kompromisów między rodziną a pracą zawodową, bo my nie jesteśmy zawodowymi muzykami, a graniem, ale zaczęliśmy się spotykać no na razie zdalnie i umawiamy się. Także jest szansa. Jest szansa, że rok przyszły coś nam przygotuje. Bardzo niecierpliwie czekam, ponieważ podoba mi się muzyka, jaką gracie. Podoba mi się wasz taki styl, który utrzymujecie, wydaje mi się. Chociaż jakbym cię pewnie teraz zapytał, którą z tych płyt kilkunastu, do przede mną są cztery, uważasz za najlepszą, najbardziej udaną, to co odpowiesz? Pierwsze dwie płyty są dość mocno przebojowe i tam piosenki były ogrywane na koncertach i tak, nie wiem, może to jest źle zabrzmi, ale trochę nam się słuchały już i tak naprawdę one mają swoją wartość, ale słuchać nam się, znaczy mi, mówię za siebie teraz, słuchać mi się ich trochę już gorzej słucha. Natomiast lubię wracać do płyty Nowa Rzeczywistość, ponieważ tam są piosenki, które właśnie też były w takim okresie, gdzie się rodziły dzieci, trochę mniej koncertowaliśmy i część tych piosenek zupełnie nie trafiła na koncerty, także też czuć z niej taką świeżość, ale chyba najbardziej wspominam ostatnią naszą płytę i też do niej wracam, bo wydaje nam się, że jednak te lata wspólnego grania, koncertowania, to dały nam trochę takiego szlifu, takiego zgrania w zespole i pewności siebie, takiej też wyobraźni aranżacyjnej, że te piosenki też, no fajnie się słucha i też nie są takie jednoznaczne i muzycznie, i tekstowo. Lubię płytę Pozor. Płyta Pozor, tak, pamiętam nasze spotkanie, rozmawialiśmy w muzycznych rozmowach. Tak jakoś mi się wydaje, że ona jakoś tak właśnie na tą waszą osiemnastkę wychodziła, nie? Tak blisko. Tak. Siedzicie sobie i zamiast twarzy macie maski z uśmiechami. Ta płyta Pozor mnie się też wydaje taka najdojrzalsza, bardzo udana. Ja na tej płycie szczególnie lubię dwa utwory. Zresztą mówiłem ci już o tym na pewno. Tak. Mówiłem ci na pewno o czterech myślach i myślę też o utworze Jesteś, żyjesz, zmartwychwstałeś. Chociaż tutaj na 14 utworów co najmniej 6-7 jest naprawdę bardzo takich granych i ja je też grałem. Ty jesteś autorem tekstów, prawda? Od samego początku. Jak to się z tym twoim pisaniem tekstów zaczęło? Jak to jest do dzisiaj? Czy na przykład teraz no, jeszcze płyty nie ma, może będzie, w związku z tym mam w szufladzie jakieś teksty już, czy też jeszcze nie mam? To jest tak, w zespole jest trzech autorów właściwie i tak od początku podzieliliśmy się, że kto tam wymyśli melodię, to czy tam tekst już każdy ma swój jakiś proces tworzenia, to piosenka jest jego. Na ostatniej płycie właśnie na Pozorze zdarzały nam się wspólne jakby produkty takie tekstowo-muzyczne. Ktoś przynosił pomysł taki nie do końca zamknięty i wspólnie to robiliśmy, albo brakowało mu jakiegoś wersu, jakiegoś rymu, jakiegoś sensu w kawałku piosenki i pomagaliśmy sobie tak spontanicznie. To też było fajne, takie nowe doświadczenie, bo wcześniej to rzeczywiście gotowe piosenki przynosiliśmy na próby. To się zdarzyło, że ja tam najwięcej mam tych swoich kompozycji w naszym repertuarze. Ja jestem takim dosyć dojrzałym już tekściarzem, w sensie, że nie pisałem długo piosenek. Ja od 93 roku gram w takim zespole folkowym, graliśmy chudoba, graliśmy muzykę taką tradycyjną. I właściwie tak myślałem sobie, że ja nie potrafię pisać piosenek. A w pewnym momencie, jak zespół 40 powstawał, jak chciałem tworzyć, zacząłem pisać. I to dosyć, tak nie umiem tego do końca wytłumaczyć, bo ani poezji jakiejś nie pisałem, ani nie miałem takich zajawek literackich. A tutaj gdzieś jakaś myśl przychodziła, udawało się ubierać, niektóre piosenki powstawały bardzo tak spontanicznie, że praktycznie przez kilkanaście minut był cały tekst napisany i patrzyłem na niego ze zdziwieniem, że nawet jakiś tam sens w nim można odkryć. Zdarzały mi się takie wymęczone teksty niektóre, ale to też ja bardzo dokładnie wiem, które i chyba też można to wyczuć gdzieś tam na płycie, że tam u mnie zazwyczaj zaczyna się od jakiejś takiej myśli muzycznej, czyli jest jakiś riff, jakaś melodia w głowie, to mam jeden taki katalog gdzieś na dyktafonie, a drugi mam taki, że zapisuję sobie jakieś zasłyszane frazy, które mi się podobają albo które mają dla mnie jakiś głębszy sens. No i powstają z tego piosenki. Śpiewasz, piszesz, grasz. akordeon, klawisze i coś, co nazywa się sopiłki. To takie ukraińskie flety ludowe. Ja jestem absolwentem ukrainistyki wrocławskiej. Byłem na praktykach, znalazłem, no i pewnie też pokłosie jakby tego mojego grania folku. To taki bardzo popularny instrument w muzyce łemkowskiej. Jeszcze mandolina kiedyś na pierwszej płycie była, też ją obsługiwałem. A te sopiłki to powrócą jeszcze? Będą dalej używane? Tak. Właśnie kolega był to ostatnio perkusista na Ukrainie, na jakimś sympozjum naukowym, przywiózł mi nową sopiłkę. Tak, oczywiście, to ja bardzo lubię dźwięki. Pogubiłem myśli, nie wiem co mam zaśpiewać. Nie wiem. Opuściły pustą głowę, nie ma ich, gdy ich trzeba. Chciałem widzieć daleko, no i wlazłem na drzewo. Ktoś przyłożył mi w grzbiet i upadłem na łeb. Nic nie widzę i wtedy nie widziałem nic, nic nie słyszę. Jak dotykam, to nie wiem, co to ma być, nie czuję, że żyję. Zbierałem się po upadku z drzewa. Poskładałem połamany grzbiet, lepiej się miewam, lepiej. Połatałem dziurawy łeb, wygląda jak trzeba. Pozbierałem myśli, zaraz je wyśpiewam. Teraz widzę, że wtedy nie widziałem nic, teraz słyszę ciszę. Jak dotykam, to wiem, że jest tak, jak ma być. Teraz czuję, że żyję. No! Kto ci to dał? Kto ci nowe życie dał? Kto mi to dał? Kto mi nowe życie dał? Nowe życie dał. Kto mi to dał? Kto mi nowe życie dał? Mały, dobrze, że jesteś cały. Duży, lepiej jest, jak się służy. No. Młody, będziesz miał schody. Stary, trzymaj się wiary. Kto ci to dał? Kto ci nowe życie dał? Kto mi to dał? Kto mi nowe życie dał? Kto ci to dał? Kto ci nowe życie dał? Kto mi to dał? Kto mi nowe życie dał? Utwór Cztery Myśli. Te cztery myśli, wiesz, odkąd usłyszałem je po raz pierwszy, bardzo często mi wracają. To są właściwie cztery rady. Nie? Równie dobrze można by to tak zatytułować. Młody, będziesz miał schody. Mały, dobrze, że jesteś cały. Duży, dobrze jest, jak się służy. I stary, trzymaj się wiary. No i powiedz mi, jak doszło do tego? Żyjemy na świecie, zderzamy się z jakimiś różnymi rzeczywistościami, różnymi hierarchiami wartości, czasami jest nam łatwo się przyznawać do wiary, czasami czujemy jakiś opór. Ta piosenka powstała na bazie jakby tego, co się na świecie dzieje, takiej dewaluacji wartości, czy właśnie uciekania od trudności dla wygody, dla jakiegoś konformizmu. I co tak gdzieś po głowie mojej chodziło, no mam dzieciaki, też chciałem też im coś powiedzieć, sobie, siebie ugruntować jakoś. Stary, trzymaj się wiary, to mnie chyba. No ale pracuję w szkole, jestem pedagogiem szkolnym, to wszystko mi się tak układa. No, w życiu trzeba dawać takie świadectwo, jak się ma jakieś doświadczenie, to chyba warto dawać rady, co kto z tym zrobi, to już jakby nie nasza sprawa. Pan Bóg te kule nosi, które się gdzieś tam wyrzuca z siebie. Jak to są kule, które ranią, to źle. Jak to są kule, które śnieżne, które zaczepiają i dają jakiś tam pretekst do zastanowienia się, do myślenia, to chyba dobrze. Tak to mogę wytłumaczyć jedynie. Tak, tak, bo mnie to też właśnie brzmi jak takie wiesz, rady nie po prostu tak rzucone na odczepnego, tylko takie przemyślane rzeczywiście. Wielce to do mnie trafia, wielce mnie to cieszy i też jako słuchacz mogę za to podziękować. Pomóż Panie mi wdrapać się na krzyż. Pragnę ramion Twych dosięgnąć dziś. Chciałbym dotrzeć tam, gdzie prowadzisz mnie. Czysty wobec zła, ujrzeć Twój dzień. Niech już więcej nie podciąga mnie marny świat, szarość dnia. Dosyć mam już tych niespełnionych dni. Tak bardzo pragnę żyć. Dla Ciebie dziś zostawić to, czym zwiódł mnie świat, gdy bez miłości kazał brać. Nie zniosę dłużej już obietnic, pustych słów, w obfitość Twoją wejść, radować każdym dniem. Bo jesteś, bo żyję. Ciebie dziś zostawić to, czym zwiódł mnie świat, gdy bez miłości kazał brać. Nie zniosę dłużej już obietnic, pustych słów, w obfitość Twoją wejść, radować każdym dniem. Bo jesteś, bo żyjesz. Wstałeś. Bo jesteś, bo żyjesz. Zmartwychwstałeś. Jesteś. We'll be right back. Jak tak patrzę na te wasze poprzednie płyty, szczególnie mam na myśli Gdzie jesteś, sprzed lat 20, jak widzę dokładnie, tak. Oraz Jest takie miejsce, z takim bardzo wyraźnym hebrajskim akcentem, obie, bo tak, śpiewaliście troszeczkę tak, Nad rzekami Babilonu, Pieśń rodzaju, prawda, tak. Chwal się Pana, Mesjasz Jeszua. Tak. I tak sobie myślałem, może pójdziecie trochę w podobną stronę jak Hagada. Potem troszeczkę to amplua się zmieniło. Te utwory zaczęły być takie bardziej odbijające współczesność autora, prawda? Nazywa się takie na rzecz współczesności, oczywiście życia z Bogiem, ale niekoniecznie tak bardzo posiłkujące się właśnie, że tak powiem, gotowcami typu psalm albo jakiś biblijny fragment, nie? Takie mam wrażenie, że tak. Poszliście w takim kierunku. To głowa na pół już to tak wyraźnie pokazuje. Tak. Może nie było to do końca zamierzone, jakoś tak zaplanowane, ale rzeczywiście wyszliśmy z psalmów, bo tak jak mówiłem wcześniej, jakby ja nie miałem doświadczenia pisania tekstów, a teksty psalmów są już pieśniami same w sobie, tam troszkę pewnie dopasowywaliśmy je do wersów. Była to jakaś łatwość dla nas, ale to była też ta baza wyjściowa do tego, żeby szukać też jakby swoich przemyśleń opartych o nasze życie, o moje życie, o moje zmagania się też tym, żeby być wiernym, żeby być posłusznym, żeby szukać pokory w sobie i ciągle to takie wołanie do Boga o to, że nie mam siły, zostań. W tych piosenkach gdzieś, które są oparte o takie autorskie, jest, no bo takie jest życie. No, cały czas jest jakimś zmaganiem też. Większość z nas, ludzi gdzieś tutaj na tym łespadole, to są ludzie w takiej walce ciągłej o to, żeby wytrwać. Żeby być blisko, żeby poradzić sobie ze słabościami i tak dalej. I w tych tekstach jest tego dużo. Ja mam dużo zwrotnych informacji, że ludzie się też w tym odnajdują, bo to im daje nadzieję, że to nie tylko ja jestem taki słaby i taki nieradzący sobie, ale gdzieś tam to wołanie jest wspólne. Jak jest wspólne wołanie, to jest wspólnota i jest też obecność Chrystusa, który rozlewa swoją łaskę tam, gdzie słabość. Oczywiście podzielam całkowicie twoje przekonanie i powiem ci, że to doświadczenie słabości oczywiście jest także moim udziałem i może dlatego tak bardzo wiele z tych tekstów po prostu do mnie trafia. Chcę tego słuchać albo chcę wiedzieć, co oni dalej mają mi do powiedzenia, tak? Na płycie Głowa na pół ja już takie utwory też widzę, szczególnie mam na myśli Wodę i dzban oraz na przykład utwór Nocka na niebie. Chociaż jest też taki tekst, bym powiedział, bardzo taki, jakby to nazwać, no taki dumnie wzniosły, tak, poświęcony pamięci księdza Popiełuszki za wolność, nie? Taki song, taki rodzaj songu. Ale te wasze płyty, też chciałem zwrócić uwagę na ich wymiar graficzny, bardzo fajny, pomyślany, zwłaszcza Głowa na pół. I te książeczki, bo to też ważne, pozor już troszkę inaczej wygląda. Ale to też jest, prawda, celowe. Taka pewna staranność przedmiotu, jakim jest płyta. Ja tak mam duże namaszczenie do płyt. Nie umiem słuchać muzyki z internetu. Znaczy słucham, no bo takie mamy czasy. Ale lubię mieć, zawsze jak kupuję płytę, to czytam od deski do deski i książeczkę i wszystkie informacje. Szukam jakichś takich ciekawych rzeczy, żeby nie było tylko informacyjnie, ale coś takiego głębszego. Tak, oczywiście dbamy o to. Mam, dostałem to, więc mam. Mam wodę i dzban. Mam wodę życia, mam. Swojej ręki swoją nie zanurzę. Wiem, co od ciebie, co z miłości mam. Na piasku nie chcę już budować dłużej. Mam twoje słowo, wiem, nie będę sam. przyszłości plan. Mam miłość i plan. Twojej drodze więcej nie zaufam. Dalej nie pójdę sam, bo mam twój plan. Od dzisiaj twego głosu będę słuchał. Choć słaby jestem, siłę w tobie mam. Wierzysz w to? W swojej drodze więcej nie zaufam. Dalej nie pójdę sam, bo mam twój plan. Od dzisiaj twego głosu będę słuchał. Choć słaby jestem, siłę w tobie mam. Na krzyżu, ach dla mnie są te rany, ach mój Jezu kochany, coś cierpiał. Ach dla mnie są te rany, ach mój Jezu kochany, coś cierpiał. Gdy się dalej przypatruję twej męce, widzę przenajświętsze nogi i ręce. Jak przybite na krzyżu gwoźdźmi dla mnie mój Jezu grzesznego. Jak przybite na krzyżu gwoźdźmi dla mnie mój Jezu grzesznego. Pójdźcie bliżej, przypatrzcie się me oczy. Jako Jezus wokół swego krew toczy. A to dla mnie grzesznego płynie z serca krew jego, krew z wodą. A to dla mnie grzesznego płynie z serca krew jego, krew z wodą. Wyobraź sobie, jak cię Jezus miłował, gdy dla ciebie serce swoje przebić dał. Żebyś duszą uznała, serdecznie pokochała Jezusa. Żebyś duszą uznała, serdecznie pokochała Jezusa. Pozwól, że mi bliżej pod krzyż przystąpić, abym ci mógł twoje nogi uścisnąć. Z Magdaleną, z maściami polewać swymi łzami twe nogi. Z Magdaleną, z maściami polewać swymi. nami Twe nogi. Jak grzesznik nad grzeszniki największy, nie Cię tym, ach mój Jezu, najwięcej. Jam Cię, Jezu, krzyżował i okrutnie biczował grzechami. Jam Cię, Jezu, krzyżował i okrutnie biczował grzechami. Ale teraz bardzo to opłakuję, serdecznie same grzechy żałuję. Odpuść, że mi mój Jezu zawieszony na krzyżu me złości. Odpuść, że mi mój Jezu zawieszony na krzyżu z miłości. Poza tobą to na przykład na pozorze jest jeszcze Andrzej Ruszczak. Osobisty brat mój. Osobisty brat, to na przykład tekst właśnie tego utworu Jesteś, byłeś, zmartwychwstałeś. Tak. Jakby tak spojrzeć, to rzeczywiście nie można powiedzieć, że ktoś zawłaszczył muzycznie albo tekstowo wydźwięk zespołu, prawda? 40-30 na 70. I jest też bardzo wiele osób, których pozdrawiacie i którym dziękujecie. Wielu to robi. To prawda, ale ja na przykład chciałem zapytać o kilka takich nazwisk, jakby rodzaju waszego związku, czy może inspiracji, jakbyś mógł powiedzieć, czy to jest z racji inspiracji, czy jakiejś postawy. Mam na myśli księdza Jakuba Bartczaka, ojca Andrzeja Bujnowskiego, Magdę Frączek na przykład. Dlaczego im dziękujesz? Mateusza Otrębę. To są ludzie, których spotkaliśmy na naszej drodze, z którymi mamy relacje, z którymi przeżyliśmy coś fajnego, fajne emocje jakieś się z tym wiążą. I muzycznie też cenimy. Ojciec Andrzej Bujnowski był we Wrocławiu przez jakiś czas, też mieliśmy fajną relację tutaj, jak był, teraz już go nie ma, ale to są właśnie spotkania, doświadczenia drugiego człowieka. A inspiracje na pewno też, bo z każdego spotkania jest inspiracja, z każdej rozmowy. Mam wrażenie, że z tej naszej rozmowy też ja mam, już czuję jakieś takie dreszcze na ciele, że chce mi się zaraz wracać do myślenia o kolejnych nagraniach, jak słyszę twoje słowa. To są inspiracje, myślę, że tak. Zbudowane na spotkaniach, na relacjach. Bardzo mnie cieszy to, co mówisz. Dziękuję, bo to pozwala mieć nadzieję, że ta relacja jest jakaś tam obopólna, mimo że teraz telefoniczna. Macie grono stałych słuchaczy jakoś i chciałem cię teraz zapytać o tę działalność w tak zwanym okresie pandemicznym. Czy teraz się coś zmieniło, czy próbujecie, czy się wam udaje, czy są koncerty, czy może to jest coś online? Jak to wygląda? Jakoś nie udało nam się wejść w ten nurt takich koncertów online, ale to nie dlatego, że coś nas pokonało. Chyba sami siebie pokonaliśmy w takim sensie, że my nie jesteśmy zawodowymi muzykami. Jakby od grania nie zależy nasze życie. Być może czyjeś zależy, może nasze też poniekąd, ale nie jest tak, że musimy gdzieś tam zachować rozpoznawalność. Nie mieliśmy takiej potrzeby, nawet takich myśli, chociaż może było to trochę egoistyczne, bo to wymagałoby jakiegoś nakładu i czasu, i pracy, i pewnie finansów, żeby to wszystko się mogło odbyć. Bardzo lubię żywe spotkania, lubię koncerty, lubię same wyjazdy na koncerty, uwielbiam takie sytuacje, spotkania z ludźmi, jakieś tam rozmowy, takie nawet bez rozmów, ale jakieś spotkania wzroku z kimś po koncercie czy coś, jakieś takie sygnały, że to ma dla kogoś sens, jest ważne, że się podoba. Czekam na możliwość znowu wyjazdu jakiś. Chociaż też muszę powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje, ale mam wrażenie, że jest mniej troszkę imprez. Znaczy może wiem, co się dzieje. No czasy się zmieniają. Zdarzały się takie sytuacje, że byliśmy zapraszani na jakiś koncert wstępnie i tam później jakaś rada festiwalowa rozmawiała o artystach, którzy mają być zaproszeni. Przegrywaliśmy na przykład z jakimiś wykonawcami hip-hopowymi, bo młodzież woli już inny rodzaj muzyki. Starsi by chcieli nas, młodsi by chcieli coś innego. Mieliśmy przez jakiś czas taką etykietę muzyki uniwersalnej, bo przez ten nasz folk trochę, takie akustyczne granie, dużo emocji, radości jakieś w tej muzyce. Gdzieś całe rodziny nas potrafi wysłuchać. Wiele mamy koncertów na pielgrzymkach, gdzie też od kilkulatków do 80-latków spotykaliśmy, których cieszyła nasza muzyka, kupowali płyty i cieszyli się. Też mam takie wrażenie, że trochę jest tego mniej, ale ja nie zrezygnuję, nie zrezygnujemy z grania. Jeszcze póki ktoś będzie chciał nas słuchać, to będziemy próbować. Pewnie, tak myślę, to właściwe podejście. Pytam też o to dlatego, że w obecnych czasach, jak rozmawiam z wieloma wykonawcami, to jest właśnie podobnie, nie? Że próbujemy wracać, różnie to wychodzi, no ale niektórzy próbują, czy próbowali jakoś tam właśnie na łączach internetowych grać. No ale to jest takie granie do kamerki, tak? Po drugiej stronie ktoś jest, nie ma za bardzo interakcji, prawda? Nie ma... tak, nie, ja bym nie chciał tego oceniać, bo to na pewno jest też ważne dla artysty, żeby być w jakimś takim w takim graniu, w takim byciu ciągle aktywnym. Natomiast mi bez tych emocji, które towarzyszą na koncertach, ja się potrafię spocić na koncercie, także się wstydzę tego, że po prostu muszę wyjść szybko, się przebrać, zanim gdzieś tam z kimś porozmawiam. Ale to są takie emocje, których nie ma przy takim graniu przez okienko komputera. Ale masz nadzieję na to, że to wróci, że będziecie mogli wejść na scenę i zagrać. Znaczy ja tęsknię za tym, czy tak nadzieję mam, oczywiście nadziei się nie wyzbywam. Mhm. Natomiast jestem gotowy na to, co Pan Bóg tam ma dla nas, bo na pewno wierzę, że muzyka jest takim medium, które też potrafi ewangelizować i jest dobrym medium do ewangelizacji, do mówienia różnych ważnych rzeczy, zwłaszcza, że te złe rzeczy też przez muzykę są mówione i potrzeba jakiejś równowagi, a przynajmniej jakiejś próby przebicia się też z pozytywnym przekazem, z dobrą nowiną. Są rozgłośnie, które nie są zamknięte na takie teksty, chociaż na taki przekaz, chociaż no, wiadomo, że jest trudniej. Gdyby to były piosenki bardziej uniwersalne, to może ta muzyka byłaby bardziej doceniona, ale nam nie zależy na tym, żeby być bardziej docenionym, tylko żeby ten przekaz też miał możliwość. Ja ci powiem tak na koniec, Robercie, że myślę sobie, one są uniwersalne, ale w tym sensie, w jakim mało osób je rozumie, to znaczy po prostu wszystkich nas czeka uniwersalny los. To życie ma znaczenie. Nie każdy sobie dokładnie uświadamia, jakie i dlaczego, ale potem umieramy i od tego, jak żeśmy tu żyli, zależy ta pełnia. Choć oczywiście wielu uważa, że już nic tam dalej nie będzie. No tak. Ale jest to jednak pewna uniwersalność w tym znaczeniu, tak? Żyjemy i umieramy. Tak. Czyli pewna powszechność losu. I o tym opowiadacie. I bardzo ci za to, Robercie, dziękuję. Życzę ci, tobie, rodzinie i w ogóle zespołowi błogosławionego czasu jeszcze adwentowego do końca, a potem błogosławionego Bożego Narodzenia. Błogosławionych świąt. Wszystkiego dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. No, Robert Ruszczak, właśnie tak się pożegnaliśmy. Proszę Państwa, i ja Państwu dziękuję, zapraszając 26 grudnia na godzinę 6:05 na audycję świąteczną. marcin.witan@polskieradio.pl. Czekam na odpowiedź na pytanie, jakie to płyty do tej pory wydał zespół 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Czeka płyta. No właśnie, proszę Państwa, czeka płyta Gdzie jesteś, czeka płyta Głowa na pół. I na koniec z jeszcze jednej płyty, jednej z początkowych, której nazwy nie mogę Państwu wymienić, ale utwór jak najbardziej. Utwór nazywa się Kiedy mamy problem. Marcin Witan, do usłyszenia. Kiedy mamy problem, nie wiadomo jaki, wtedy czytajmy Pismo Święte. Pierwsza linijka to już wskazówka, jak iść przez życie pięknie. Gdybym wiarę taką miał jak ziarno, wtedy mógłbym przenieść tu, wtedy mógłbym przenieść górę każdą. Pismo Święte. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kolejne badania dotyczące religijności Polaków przynoszą coraz mniejsze liczby. Wciąż jednak panuje przekonanie, że określenie Polak-Katolik nie straciło swej aktualności. Czy słusznie? Zastanawia się w przewodniku katolickim ksiądz Artur Stopka, a pretekstem do podjęcia tematu stał się listopadowy raport CBOS ukazujący zmiany religijności Polaków na przestrzeni ostatnich 30 lat, a także ogłoszony na początku grudnia rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021, który w osobnym artykule omawia Monika Białkowska. O ile co roku ogłaszane są w naszym kraju liczby ilustrujące stan religijności, o tyle znacznie rzadziej podawane są trudniejsze do uzyskania informacje dotyczące wiary. Najnowsze ogólnodostępne dane na temat tak zwanego kanonu wiary, czyli przyjmowania przez Polaków poszczególnych prawd i zasad, których Kościół naucza, pochodzą z roku 2015. W komunikacie CEBO znalazła się wiadomość, że niezachwianą wiarę w Boga deklaruje niespełna 3/5 dorosłych Polaków. Tylko nieco ponad 1/3 respondentów jest przekonana, że po śmierci trafimy do nieba, piekła lub czyśćca. Znaczna część badanych deklarowała wprawdzie wiarę, że śmierć nie jest końcem, ale nie wiedziała, co po niej nastąpi. Uważanie się za wierzącego, a nawet regularne uczestnictwo w praktykach religijnych często nie oznacza akceptacji wielu podstawowych prawd wiary katolicyzmu. Ponadto nierzadko wiąże się z uznawaniem przekonań niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego, podkreślają cytowani przez autora badacze. Tomasz Terlikowski w 2013 roku alarmował, że większość z nas stanowią niewierzący i niepraktykujący wtórni poganie, którzy wciąż jeszcze z zupełnie nieracjonalnych, czysto kulturowych powodów określają siebie mianem katolików. Kolejne lata i badania weryfikują, na ile trafna jest tegożka diagnoza, pokazują, jaki jest dzisiejszy Polak katolik. Skłaniają też do zastanowienia, jak długo potoczne rozumienie zestawienia tych dwóch słów będzie aktualne, pisze ksiądz Artur Stopka w przewodniku katolickim. Nie łudźmy się, do tych, którzy odchodzą od Chrystusa i Kościoła, dziś już nie dotrzemy przez sakramenty, przez zachęty typu przyjdźcie na mszę świętą, różaniec majowe. Tu trzeba najpierw osobistego świadectwa kogoś, kto autentycznie, w sposób widoczny i pociągający dla otoczenia, przeżywa swoją wiarę. Mówi w tygodniku Niedziela Tomaszowi Stróżanowskiemu biskup Krzysztof Włodarczyk, nowy ordynariusz bydgoski. Trzeba się przebudzić, trzeba wyjść z mentalności jeszcze, z uspokajania się, że jeszcze ludzie wierzą, jeszcze się modlą, jeszcze chodzą do kościoła, jeszcze zawierają małżeństwa sakramentalne. Słyszałem takie powiedzenie krążące wśród kapłanów: dla nas jeszcze wiary wystarczy, my się jeszcze utrzymamy. To jest z gruntu fałszywe myślenie. Inni mówią: pandemia zmniejszyła nam liczbę wiernych, zabrała nam dzieci i młodzież. To nie tak. Pandemia niczego nie zmniejszyła ani nikogo nie zabrała. Ona tylko pokazała stan wiary. Ci, którzy mają wiarę, wrócili, bo wiedzą, co jest dla nich ważne. Do pozostałych trzeba dotrzeć. Nie wolno z nich zrezygnować. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na język. Nie moralizować, nie głosić skomplikowanej teologii, tylko przepowiadać Jezusa Chrystusa. Czytamy dalej. I jeszcze jedno. Tych ludzi trzeba wysłuchać. Podobno kiedyś Karol Wojtyła, nie dosłyszawszy, co do niego powiedział kilkuletni brzdąc, zapytał: co mówisz? Schyl się, to będziesz wiedział, padła odpowiedź. Dzisiaj schylić się znaczy między innymi zbliżyć się do młodzieży przez internet. To jest ich świat. Trzeba tam spotkać się z nimi i spróbować ich wyprowadzić z powrotem do realu, mówi biskup Krzysztof Włodarczyk w tygodniku Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony.